Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w Moment w Mediamarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w Moment. We wszystkich sklepach Mediamarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W kancelarii premiera wyłożono księgę kondolencyjną po śmierci Jana Olszewskiego. Co najmniej 39 osób zmarło w Indiach po wypiciu alkoholu zawierającego metanol. We Francji to 13. sobota żółtych kamizelek. W kancelarii premiera wyłożono księgę kondolencyjną po śmierci Jana Olszewskiego. Można się do niej wpisać dziś i jutro od godziny 11 do 18, a od poniedziałku do dnia pogrzebu od 9 do 19. Jan Olszewski był premierem, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w czasie PRL i doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmarł w Warszawie w wieku 88 lat. Prezydent zapowiada ogłoszenie żałoby narodowej. Jana Olszewskiego wspominali goście śniadania w Trójce. Prawy, wybitny, a jednocześnie skromny człowiek, bardzo naturalny z tego pokolenia, które niepodległość traktowało jako wielkie osiągnięcie swojego życia, po części jako taką boską niespodziankę. Niewątpliwie człowiek o pięknym życiorysie, politycznie zupełnie inna opcja ode mnie, ale trzeba szanować ludzi, którzy byli patriotami i którzy rzeczywiście sporo dla Polski zrobili w czasach, w których to było najtrudniej robić. Odszedł wielki Polak, który walczył przez kilkadziesiąt lat o wolną Polskę, najpierw w czasie II wojny światowej w szarych szeregach, w powstaniu warszawskim, później w czasach komunistycznych był bardzo aktywnym członkiem opozycji demokratycznej, obrońcą w wielu procesach politycznych. A gdy ta wolna Polska nadeszła, zaangażował się już w politykę, był jednym z lepszych premierów w polskiej historii. Wybitna postać, będzie nam bardzo go brakowało. Mówili były marszałek Sejmu Marek Jurek, Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej i wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Na stronie polskieradio24.pl jest specjalny serwis poświęcony Janowi Olszewskiemu. Co najmniej 39 osób zmarło, a 27 zachorowało w północnych Indiach po wypiciu nielegalnie produkowanego alkoholu zawierającego metanol. Zatrucia miały miejsce w dwóch miejscowościach w stanie Uttar Pradesh i w jednej w sąsiednim stanie Uttarakhand. Aresztowano 8 producentów alkoholu, a w pełnieniu obowiązków zawieszono kilkudziesięciu urzędników i policjantów. Z powodu dużego popytu nielegalna produkcja alkoholu stała się w Indiach dochodowym biznesem. We Francji kolejna 13. już sobota żółtych kamizelek. Manifestacje odbędą się w wielu miastach. W Paryżu organizatorzy protestu oficjalnie zgłosili trasę przemarszu ulicami miasta. Manifestacja ma się zacząć w południe pod Łukiem Triumfalnym, skąd przejdzie w pobliże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, by udać się na Plac Zgody, a następnie pod Pałac Bourbonów, siedzibę Zgromadzenia Narodowego, i Pałac Luksemburski, gdzie mieści się Senat. Trasa nie jest przypadkowa, gdyż żółte kamizelki obok dymisji prezydenta Emmanuela Macrona domagają się ustąpienia także szefa resortu spraw wewnętrznych Christophe'a Castanera, którego oskarżają o brutalność wobec demonstrantów i o wyposażenie policji w kauczukowe kule. Żądają także większej demokracji, czemu ich zdaniem miałoby służyć powołanie w obydwu izbach parlamentu, w Zgromadzeniu Narodowym i w Senacie Obywatelskich Stanów Generalnych. Istniała już we Francji taka instytucja, która przy królu pełniła rolę organu doradczego, zwłaszcza w sprawach podatków. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur i może przelotnie padać. Na południowym wschodzie rozpogodzenia i bez opadów, z wyjątkiem Podkarpacia. Tam bez rozpogodzeń i z opadami. Na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. Dość silny wiatr nad morzem do 65 km na godzinę, a wysoko w Tatrach do 90. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

A o co chodziło i co to było? Vamos tocando como bestia. Czadu dajemy, dzikie bestie. O nic więcej. Podstawowe pytanie, czy się podobało, czy poruszyło? Dzień dobry. Czy się podobało, czy poruszyło, czy państwo szaleje? Jak szaleje publika na parkiecie, bądź tam gdziekolwiek jest akurat, to już dobrze. Są takie pieśni, w których stosuje się celowy, świadomy i nakierowany ku radości bałagan. Nie ma porządku ani w instrumentach, ani w niczym. Ogólnie tam perkusista musi się zgadzać, ale potrafi przelecieć w inny rytm w trakcie, gdy mu coś do głowy strzeli. Są takie pieśni niby ułożone, ale na scenie improwizowane. I co się wtedy wyśpiewuje? Ano, słyszeli państwo być może Ricardo viene de frente. Zaśpiewali, że z przodu Rysiek, przepraszam, Ricardo, pan Ryszard, nasz szef. Chwilę później było, hej, viene Ricci. To już oni sami się ucieszyli między sobą, że Rysiek wchodzi, będziemy grali jak bestie, bo ruszymy wszystkich. Ja zawsze się w pieśniach sensu doszukuję słówek. Próbuję audycję zbudować tak, by miała podmiot liryczny. Dzisiaj podmiotem lirycznym będzie celowy bałagan. Nakierowany na radość u słuchacza. Celowy bałagan. Więc tam szukam tych treści i nieraz jak znaleźć nie mogę. Rozumiem w piosence wszystkie słowa po kolei i nawet konteksty niektóre rozumiem, ale mi się nie składa. To pisuję listy do koleżanki mojej, która a to w chórze śpiewała, a to potrafi po japońsku trzasnąć, a to po hiszpańsku potrafi trzasnąć usty własnymi i mówię, Edyta, słuchaj, weź mnie powiedz, mnie pomóż, bo upadłem przy tej pieśni, po prostu upadłem. Bardzo piękna. Chcę bardzo ją w radiu zaprezentować. Niedawno puszczałem państwu Compositor Confundido. No klasyka, po prostu skonfundowany, zagubiony taki, pomylony kompozytor. I właśnie o tym było. I list od Edyty przyszedł. A może to takie ma być, tam nie ma żadnych kodów. No jak chcesz, to sobie szukaj, ale moim zdaniem to są zbitki wersów, jakieś przypadkowe skojarzenia, byle do rytmu i do rymu było i się miło kojarzyło. Tak napisała. Mam zbiór, pisze dalej, artykułów o muzyce latynoskiej i tam napisali, że w melodiach typu Son, a ten Compositor Confundido to właśnie coś takiego, tekst miał znaczenie bardziej instrumentalne. Czyli słowa traktowali trochę jak perkusję. Niż prozodyczne, ależ napisała, musiałem w słowniku poszukać i w końcu nie znalazłem. I często takim motywem przewodnim było jakieś zawołanie ulicznego sprzedawcy, jakieś ładne słówko jedno, jakieś trzy ładne słówka, jeszcze jakieś ładne skojarzenie, na przykład, o jaka ładna pani. I wokół tego można całą zbudować piosenkę i właśnie w tej, o której mówię, a która mnie skonfundowała, to właśnie tak było. Przypadkowe, kompletnie niepołączone treściowo ze sobą. No nawet trudno powiedzieć, że wątki, takie mini wątki. Proszę popatrzeć, takie sznureczki z gaci. Tu wystaje różowa sznureczka, tam wystaje sznuróweczka, a tu jeszcze guziczek dynda. I on, o guziczek, o sznuróweczka. I w każdej zwrotce o czym innym i bez sensu. Ale ma się podobać. Se ha corrido en Cuba entera que se equivocó. Un compositor que se equivocó. Y es tremendo sonero, lo aseguro yo. Un compositor que se equivocó. Vayamos como La Habana. Tiene razón. Tiene símbolos de gloria. Tiene razón. Vayamos como La Habana. Tiene razón. Tiene símbolos de gloria. Tiene razón. No hay que meter en su historia. Tiene razón. A una rica la caimana. Un compositor que se equivocó. Pero dígame, cuénteme, compadre, ¿qué le pasó? Un compositor que se equivocó. Que como una rita la caimana vayamos, usted confundió. Un compositor que se equivocó. Qué linda es mi capital. Tiene razón. Pues como ya no hay ninguna. Tiene razón. Qué linda es mi capital. Tiene razón. Pues como ya no hay ninguna. Tiene razón. Tumba de Maceo y cuna. Tiene razón. Se equivocó. Eso le pasa a cualquiera, se lo digo yo. Un compositor que se equivocó. Pregúntale a Faustino Rama, que a mí también me pasó. Un compositor que se equivocó. Tiene mi preciosa compositor que se equivocó. Compadre. Aquí hay algo que anda mal. Przyjemnie było. Wiele osób się hiszpańskiego uczy i podsłuchuje w tej audycji, jak wypowiadać różne słowa albo stara się rozumieć piosenki. Proszę się nie denerwować. Bardzo często są ze słowami, ale za to bez treści, zawierają celowy bałagan. No mogło być tak, że grali coś na scenie, ktoś im nuty rozłożył, zaczęli grać i śpiewać. Hej, viene Ricardo, viene Ricci. I właśnie wchodzi Ricardo, a potem się okazało, że ktoś położył złe nuty do złego tekstu. I co? No i grali na czas chłopcy i zaczęli śpiewać El compositor se equivoco. Pomylił się, pomylił. Pero es tremendo sonero, tak było zaśpiewane. Es tremendo sonero, le aseguro yo. Zaśpiewali, pomylił się, ale doskonały jest, zaraz wróci na scenę, a my w tym czasie zaśpiewamy, że Hawana, matka nasza, jaka piękna i kochana ta Hawana. Bo rzeczywiście w tej piosence takie przeplatanie było tego, że on się pomylił. Patrzą tam, odwracają, dobra, jeszcze nie wchodzi. To, no, ten kompozytor się pomylił, ale jak gra, że ha, a w stolicy ulic stoi tunel i malekon. I rymowało im się i śpiewali, nie wiem, czy w końcu przyszedł na scenę i coś przyniósł te kartki, które mu wiatr porwał, czy nie, ale piosenka została piękna. I nie tylko w muzyce kubańskiej i w tym sonie, o którym pisała koleżanka moja z encyklopedii, nie tylko tam takie numery, pokażę państwu kilka innych pieśni z celowym bałaganem. Ogólnie tak dookoła zwrotników, dookoła równików, wszędzie w tropiku takie rzeczy się robi. Następny facet będzie wrzucał przypadkowe słowa do tej piosenki. Generalnie chodzi o saksofon i taki o przyjemnym brzmieniu, ale zasadniczo może chodzi o przyjemne brzmienie bardziej niż o saksofon. No tekst jakiś musiał być. On co jakiś czas rzuca kompletnie bez celu. Jak ktoś z państwa ten cel wyszuka, to proszę do mnie napisać. Kompletnie bez celu rzuca David Crockett. Jest sławna piosenka w Ameryce. David Crockett. I może kilka nut mu zostało z tej pieśni i potem odnalazł je w tej swojej pieśni i tak chlapnął ten Davy Crockett, który kompletnie nie pasuje. To traper taki był, Davy Crockett, bohater amerykański. No i proszę posłuchać, co on tu robi w tej piosence? Bałagan robi. Summer, every time I hear that metal saxophone, I wanna rip it, rock it, really bop it, flip it, flop it, Davy Crockett. Every time I hear that metal saxophone, I wanna rock, rock, rock, roll, roll, roll, bop, bop, bop. I wanna rip it, rock it, really bop it, Davy Crockett. Every time I hear that metal saxophone. Saksofon chodziło i te dyrydydy, tydyrydydy, umpa, rumba, no, usia, siusia i mamusia, takie coś wrzucił, no tak jakby ktoś nagle Tadeusza Kościuszkę wrzucił, bo mu się zrymowało z jakimiś głupotami. I proszę, i pięknie, a w następnej pieśni co będzie? Też kompletne nic będzie. Facet opowiada, chyba improwizowali w knajpie, przy kompletnym braku instrumentów na biednej wyspie Tobago, Trinidad i Tobago, tam kalypso się zrodziło, potem poszło w świat i na jednej z tych wysp śpiewają w knajpie, tylko nie mają nic, mają jakieś drewienka, w które popukują, rytmiczny instrument, perkusji nawet nie mieli. No mają jeden stalowy dram, czyli beczkę po ropie wyklepaną w taki sposób, że jak się tu puknie, to robi blu, blu, blu, a jak się tam puknie kawałeczek dalej, 2 centymetry dalej obok tego pierwszego blu, to się robi i oni na tym potrafią pięknie zagrać gumową pałeczką, a skąd mieli gumę? No patyk wzięli i obtoczyli trochę kauczuku normalnie z drzewa cieknącego kauczukiem, kauczuk to jest żywica, podgrzali nad ogniskiem, żeby się zwulkanizowała ta kuleczka i mają i potrafią zrobić z dwoma pałeczkami cuda i właściwie nic więcej nie było. A czemu nie przyniosłeś saksofonu? Gdyż wyszedłem za żonę moją i moja żona bawi się moim saksofonem. No i on właśnie śpiewa cały czas przypadkowe słowa do niej, raczej ją mityguje. Don't blow, you hurt your throat. Oni śpiewają ciekawym takim angielskim. Nie dmuchaj w saksofon, bo se gardło zedrzesz. To trzeba umieć precyzyjnie usteczka złożyć jęzora tam i żeby ta deseczka w ustniku zrobiła. No a ty nie umiesz tego. Oh, leave my saxophone, darling, leave my saxophone. You lick it like a lollipop. Ślinisz go, jakbyś lizaka lizała. No proszę cię, nie dmuchaj w mój saksofon. Oh, leave me saxophone. Yes, you blowing it out your tone. Ah, you can't make the note. Darling, take care, you hurt your throat. Don't nearly don't bite the press. Catching a half an hour rest. Millicent start to trouble me. Kitch, allow me to play this melody. The way she lift the saxophone. As if she biting piece of bone. Her tire mouth expand it up like a baby sucking lollipop. Oh, leave me saxophone. Yes, you blowing it out your tone. Ah, you can't make the note. Darling, take care, you hurt your throat. since I married me, listen. I can't play my instrument. Since I married me, listen. I can't blow my instrument. From the time this lady wake, she wouldn't leave me sax for heaven's sake. She said she would like to play the tune that reminds her of her honeymoon. Oh, leave me saxophone. Yes, you're blowing it out the tone. Ah, you can't make the note. Darling, take care, you hurt your throat. In the middle of the night, Millicent had me in a fright. She take the phone and blow in all she could. This lady wake up the neighborhood. I say, Millicent, this isn't right. Cannot disturb the peace of night. The neighbors could talk is what she said. She have to blow it before she go to bed. Oh, leave me saxophone. Yes, you blowing it out of tone. Ah, you can't make the note. Darling, take care, you hurt your throat. Last night behavior was the worst. Millicent determined to rehearse. Just as I lay down to relax, into her mouth she put the sax. A wool, a wool, a wool, she start to blow. All I tried to tell her no. The reed went soft and out of tone. And she leave me with a broken saxophone. Oh, leave me saxophone. Yes, you blowing it out of tone. Ah, you can't make the note. Darling, take care, you hurt your throat. A może to nie był celowy bałagan, tylko bałagan przypadkowy i on przyszedł do studia, było umówione nagranie, zespół cały przyszedł, nagranie przetrwało, a on się tłumaczył do mikrofonu melodyjnie, udając kompletnego idiotę, że saksofonu nie przyniósł do tej ubogiej grupy muzycznej. No sami państwo słyszeli, co oni tam mieli. Mieli jeszcze szurawkę, nie wiem jak to przetłumaczyć, to jest taka tykwa w sznytach, nacięta jak jeszcze zielona, a potem wyschnie i takie ma zadziory, takie krechy. No sznyty takie jakby z więzienia wyszła, ma równo na przedramieniu ta tykwa i sprężystą gałązką, patyczkiem jakimś, wykałaczką większą się robi szurawki takie na tym do rytmu. No to to jeszcze mieli. Nie bardzo mieli, bez saksofonu to trudno coś nagrać. A on się tłumaczył, since I married me recent, czyli jak niedawno, no niedawno ożeniłem się, I can't play my instrument. Nie mogę grać na instrumencie moim, bo ona go trzyma i próbuje dmuchać mój saksofon i budzi sąsiadów i ogólnie ja jej mówię, zaszkodzisz sobie kochanie, a ona nie puszcza mego saksofona i dlatego nagranie dzisiaj bez niego będzie. Następne będzie w opowieści też bez saksofonu. Stryjaszek Jimmy Buffett narzekać będzie... Jakbym saksofon miał, to ta piosenka by karierę zrobiła. Taka fajna melodia i słowa i wszystko, tak opowiada w tej pieśni. No ale bez saksofonu to nikt jej nie chce kupić w radiu, nie chce jej puszczać, nikt i tak dalej. No ale już do docelowego nagrania wziął saksofony. Więc śpiewa o tym, że ich nie ma, pomimo że są. Teeth on Gumbo Rock to Benny Spellman and Dr. John. Sweet Irma Thomas and Frogman Henry used to boogie woogie all night long. Though I love rock and roll, the acoustic guitar was the only way I had of becoming a star. I'm doing rather nice and traveling around, but they won't play my record in my old hometown. But if I had saxophones, big baritone, cleaning up the muddy break. If I had saxophones, I could get some recognition from that Mobile, Alabama DJ. Now living by the ocean, sometimes I get the notion to take my Jane in downtown. We hang out in a funky little bar, they call it the Conky Tonk Lounge, where we all catch a buzz and we play get to cooking, something's still wrong. There's still something missing from them good old songs. But if I had saxophones, big baritones, cleaning up the muddy breaks. If I had saxophones, I could make that joint shimmy like a big California earthquake. From that Mobile, Alabama DJ. Finally we have saxophone. We've been waiting 35 years for those horns. Cooking. Chciałbym wytknąć palcem słowo cooking. Ono nie po raz pierwszy się dzisiaj pojawiło. Bardzo często w piosenkach, gdzie się cooking pojawi. Celowy bałagan. Tak powiedziałem. Ale co jest celem, proszę pana? Co jest celem, jeżeli bałagan jest celowy, a nie przypadkowy? Jeżeli to nie jest entropia taka, że się samo rozwala, tylko to jest celowy bałagan. No bo, proszę państwa, tak jak w kuchni. Jak wchodzimy do kuchni, no to wydaje nam się, że bałagan, a tam jest pod tym bałaganem gdzieś ukryty cel i kucharz wie, do czego dąży. I cooking to jest ogólnie w piosenkach często używane słowo, dlatego że przyjemnie się kojarzy. Jak jest cooking, znaczy, że będzie eating potem, a jak jest eating, to jest satisfaction in my belly i dobrze się człowiek czuje, jak coś dobrego zje, tak? No, a jeszcze jakby deser podali, to już w ogóle cudownie jest. I właśnie o cudownie jest chodzi. Ten celowy bałagan służy temu, że ma być cudownie. W następnej pieśni to państwu udowodnię, pomimo, że jest o niczym i że cały bałagan zawiera w sobie, jaki tylko można. Na Puerto Rico zrobili ten bałagan i zaczynają tylko od takiej myśli, która już potem rozwiewa się w pieśni. No te sobra tiempo, no i nie masz czasu. De enero a noviembre, od stycznia do listopada. Solo hay tiempo pa trabajar. Tylko robisz i masz czas na pracę, na nic innego. I nadchodzi grudzień, w naszym przypadku może być dowolny inny miesiąc zawierający karnawał w sobie. I wtedy się zaczyna w tej pieśni cudowny bałagan, w którym oni zapraszają, prosimy na ciasto i prosię. Jak człowiek pierwszy raz to usłyszy, to sobie myśli może jakieś prosie w cieście. Nie. Ciasto pastel, czyli takie słodkie ciasto. No tak jakby ktoś powiedział, na ciasto drożdżowe z kruszonką zapraszamy i na prosiaka. I to jest na Puerto Rico wielka radość. A comer pastel, a comer lechon. I będą śpiewali, bo chodzi o to, żeby było przyjemnie. Nawet jak jesteśmy na plaży, tańczymy i są tylko drinki, to skojarzenie w naszej głowie jest takie, że a comer pastel, no jedzenie ciasta cudownie, przyjemnie w brzuszku. O, aż burczy w brzuszku. A comer lechon, a prosiaka pieczonego jakby dali, to będzie wtedy to do Puerto Rico. Będą wrzeszczeli, to do wszyscy, całe Puerto Rico niech przychodzi, prosiaka dajemy i ciasto. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. ¡Todo Puerto Rico! Tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. Mi puerta se está acercando diciembre, que es fecha para vacilar. Y tú no olvides que viene diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. ¡Todo Puerto Rico! Sí, señor, y muchas gracias y todos nos vamos. No, wołał, apúrense ya, śpieszta się, śpieszta. Przedtem mówił o tym, że tylko robota i że człowiek w robocie się śpieszy, a teraz to było inne, śpieszta się, śpieszta, apúrense ya, todo vamos por allá, wszyscy idziemy na tę fiestę, bo dają ciasto, dają prosie. W drugiej czy trzeciej zwrotce Chórek jeszcze dorzucił, jeszcze ryż z czymś tam był, nie dosłyszałem, trzy razy słuchałem, nie mogłem dosłyszeć. Czy pewnie ryż to z fasolą dają, albo z jajem wrzuconym i na końcu było i beber el ron, będzie arroz i ron i wszystko, ron, czyli rum, bo Puerto Rico, tak? Na jednych się wyspach to pije, a na innych się tamto polewa. A w Meksyku jeszcze tequila. No, więc tam akurat na Puerto Rico rum jest podstawowym źródłem radości w momentach smutku. Przejdźmy do gotowania teraz takiego kowbojskiego. Klasyczną pieśń państwu przyniosłem w nowoczesnym wykonaniu, ale taką klasyczną, w której dokładnie o to samo chodzi. O dobre skojarzenie z żarciem i właściwie nawet już nie chodziło o to, żeby ugotowali coś, tylko żeby poszli gdzieś zatańczyć. To na końcu piosenki się pojawi. Hej, hej, good looking, mogli państwo to słyszeć? Taka klasyczna, taki stary, biedny pijak to śpiewał. Krótką karierę, ze 3 lata występował i potem no niestety przesadził z butelką i skończył się, zostawił syna, który teraz po nim śpiewa. Jeszcze lepiej od ojca śpiewa. Ale całą masę klasycznych takich zostawił piosenek, dobrze się na wsi kojarzących. Bo czym jest Hey, hey, good looking? To nie jest piosenka country wprost, tylko taka bardziej ludowa, jakiś kujawiaczek powiedzmy. No co tam, ślicznotko? Co dziś machasz? W czym dziś machasz chochlą? Tak jej śpiewa. If you want some fun, come along with me, zaśpiewa. Dobra, tam już, przestań mieszać. Chodź, pójdziemy, pomieszamy gdzie indziej. Coś tam razem ugotujemy na mieście sobie, co? Chodź, razem coś ugotujemy. Tak do niej zaśpiewał. No, czym jest ta piosenka? Takim jednym wielkim niczym wykwitem radosnym, jak na Kujawach powiadają, że tam dobry posag dają. Uuu! Cztery sery, dwie maślanki i taki posag kujawianki, albo coś na odwrót. No nie pamiętam, bo ja nie jestem kujawiak. Hej, hej, good looking. Chodź, ślicznotko, chodź. Cooking, how's about cooking something up with me? Hey, hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a hot rod foot and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing's free. If you wanna have fun, come along with me. Hey, good looking, what you got cooking? How about cooking something up with me? Let's stir it up, boys. I'm ready. Maybe we can go steady. How's about saving all your time for me? No more looking. I know I've been taken. How's about keeping steady company? Cause I'm writing your name down on every page. Hey, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? How's about cooking something up with me? How's about cooking something up? Zaczęło się od compositor confundido, prawda? To teraz Państwu przyłożę czymś takie samo, tylko że inne. Same, same, but different będzie. Pieśń, do której nawet są fora dyskusyjne osób hiszpańskojęzycznych, amerykańskie fora, ale tam Latynosi dyskutują, Kubańczycy z Meksykanami, tam z różnych wysp, Puertorykańcy dyskutują wszyscy, co znaczy sarandonga, bo jest sławna pieśń w wielu wykonaniach, sarandonga, zaraz będą Państwo słyszeli tę sarandongę, nikt nie wie, co znaczy sarandonga. No to tak jakby były fora dyskusyjne, gdyby język polski był tak popularny jak język hiszpański, miał swoje wersje, w 30 krajach różnych by się mówiło, no to mogłyby się toczyć dyskusje nad różnymi lokalnymi nazwami ciastek. Kajmak, przekładaniec, murzynek, pascha, jak to słowo oderwać od kontekstu i to człowiek mówi, murzynka ci zrobię, o co chodzi? Jak, o jakichś świństwach śpiewają, czy to pieśń niewolnicza jest, czy o co chodzi? Pascha jest takie ciasto, krówka, nasza krówka w papierek zawiniana. No przecież jakby ktoś usłyszał tłumaczenie na język hiszpański, pieśni o krówkach, to by zgłupiał kompletnie, bo by nie wiedział, dlaczego o, krówka z papierka jak mi się w buzi rozlewa. O co chodzi? Beza jest, bajadera, jest takie ciasto, bajadera jest, no. No i ekler jest jeszcze w dodatku, to już w ogóle nic zrozumieć nie można. I jest sarandonga i facet śpiewa o tym, że ryż z rybą owszem chętnie zje, co jest o gotowaniu pieśni, tylko nie wiemy, co ta sarandonga oznacza, ale fasoli raczej nie, bo mam zęby cztery i gdy fasolę jem, to mnie potem brzuch boli. Czemu go brzuch boli? To wywnioskowałem, bo jak ma tylko cztery zęby i jeszcze nie są przeciwstawnie naprzeciwko siebie, tylko jakoś rozjechane są, to jemu te fasole trudno pogryźć, a fasola się ciężko trawi, jak jest, nie jest pogryziona. No więc i sarandonga, i o niczym, ale jakie piękne, jakie wesołe i jakie popularne. Sarandonga y no vamos a comer, sarandonga en el alto del puerto, sarandonga, cúñame con bacalao, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, chivirico chivir, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga, yo no como la judía, ¿por qué? Porque tiene cuatro dientes, así no, yo no como la judía, ¿por qué? Porque tiene cuatro dientes, así no, y después dice la gente, ¿qué cosa? Primo come bobería. Sarandonga y no vamos a comer, sarandonga, úñame con bacalao, sarandonga, chivirico chivir, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Cuando yo tenía dinero, ¿qué cosa? Me llamaban Don Tomás, así no. Cuando yo tenía dinero, ¿qué cosa? Que me llamaban Don Tomás, así no. Ahora como no tengo, me llaman Tomás nada más y voy bien. Sarandonga y no vamos a comer, sarandonga, úñame con bacalao, sarandonga, un congri muy sabroso, sarandonga, chiviricu chivir, sarandonga y no vamos a comer, sarandonga, en el alto del puerto, sarandonga, un arroz con judía, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Sarandonga naprawdę nic nie znaczy. Mogliby tam wstawić tralalala i piosenka też miałaby sens. Tralalala, jutro niedziela, tralalala i się ugotuje dobry obiad, tralalala i sobie pojem i jeszcze wymieniał, co se poje. To na koniec Bugalu. Też kompletnie nic nie znaczy. Ktoś wymyślił rytm, rytm się nie przyjął, ale ze 20 płyt wyprodukowano dawno temu w rytmie Bugalu i oni śpiewają Bugalu, kroczek w przód, Bugalu, kroczek w tył, Bugalu, kroczek w przód i już umiesz Bugalu. Señoras y señores, de Colombia para el mundo, traemos el nuevo baile de la Sonora. Moviendo tu cuerpo, con ritmo aprende a bailar. Uno para adelante, otro pasito para estar moviendo tu cuerpo, con ritmo aprende a bailar.